szépek voltunk, tiszta szíve még. Azt hittem, hogy jó lesz, hogy neked így elég. Valahogy összeomlott minden, és már nem tudom, hogy miért. Egyre hajtogattad sírva, nem számít, hogy véget ér. Pedig mindig azt hittem, hogy neked ez jó. A hajad mostanában másképp hordod már, de nekem ugyanúgy szép vagy, ugyanaz a lány. Sokszor lopva nézlek, ahogy fáradtan állsz, nagyra nyílt szemekkel, talán egy erre vársz. Valahogy össze kéne jönnünk, mindent megbeszélhetnénk. Egyszer szépek voltunk együtt, hát ha újra kezdhetnénk, talán újra kezdhetnénk, mert nekem ez jó. Talán újra kezdhetnénk,